yalla ko yalla may ci ag rek seen su ko gëna tawé ñepp ci ci suuf doon ak ñu mëna mëna dox ñu ko mëna dab donte amon nañ ay jëgë yaato yaatu ñaan yu topp ko gambar bo xamna dal xamul jëf xamul dëpp mom bu neexa jot mëm da yaha ku sank al hasna taquba gëna mot mu ne fi ñël bëtam na da ma tan réccu al zaha bu gëna lak mu fa fi zakat la ko xora taquba mbir mu ne nga taxaw ci fa saasa def ca la la ci wara def ta dañ ca sagan dañ ca jëmale dara am ak lo xamne wër ci bëgg ëlëk taquba lu neena mën ta ñak ku ko sagané rek réccu moy dal fo tollu rëcc bo xamne day metti do dana metti sa waral lay lak man na ta ku ak dafa bi ci aw manam ci gis bopam xura akhlaqihi doomu jikoom ne tat kon ajeef xural mak te doomu sangé ina ci ta xura jëm ci yewelo doom dana nak no fa bok mom ku ko def rek nit yépp ma fa ci diko xépp ndax man gisé bopam dañu ñu xamné moom ñu nawna bopam nit ñi dañuy gis lan tok moom ci safaan ba moy dañ koy xéet diko wone ko yaa ak sa bop way ñu teggu la fenn nga xamné ku yëg bopam daal fu toll nit ñi diko maré ko sangé ko du mu ñoo toon gannaaw man taala ku yëkkatiku falqa muntaha bastati ci kaw yamukaayu katanam awi defo ho ko lepal ko moy yuduna ak moy soufa ya dunha bayu nak al qasawu sharia dafa tagon ci gannaaw dañu daawu doonu defo ag rek xacc ci buma sori moy na lola bax na way nak dite na nga xam sa katan ak sa bayu nak ta dañ ko jëlé yesu ndax nit kat nekut nak fuko yalla yamale ci man man ta man man ni daawu wote kene ko nak xam bopam bax na ca ku bëggo wessu nak katanam jëm ci kaw li kaw day mujj sax ngir ye suufé dama doon xet bu ñu suufé sax am ko da koy far te rawante na du ñu sharia sharia manam di siwelu sa bëtt dara ji gëna tawé bax na lool ndax lay tax do fa am tit agu fa sori waye nak xam sa bop tam bax na ca ndax do xolu sa bop rek wofu sa katam sama yalla dundal ci man man la andum ñu ñu fofé sax am ko tele rawante na ngir ya tete ci tay li kaw man raama ko sakku ma lo xamne ya gis bu lot am ñu risko tay ko hoy katam nga ni hib ik ay dis ya ñu ci ab dis a da ko lu dellu magi yolal mata di ko ñu dot gannaaw ay ñu da melni ta de borom neewu yesu mu ne ku lo xamne man nañu ag ci tan ñu ma mu dis lo xamne day jek jek rek yenn ko ko du mëna demati tay melni gannaawum day dot mu jaxal du mëna demati ndax mo yenu lu ko upp doole nit ku ne na xam bopam rek te def la mu mën nag te góor góor lu wan naa fi nit ñu al fum génni ñun xuloo ci ñoom kawaahidi mu ngi mel na ki kenn ba waahidum te kenn kal asi mu ngi mel na génni in amrun ndeeg mbir xanaa gaar na dafa wax ni nit ñi yàlla moo ñu wutalee dama gis kenn rek ko wo ci junni waaye dama gis junni boo xam ne mu ñu wo sax kenn kon yàlla moo wutale nit ñi ak ñu ñu réew réew ay jëmm loolu ñu fataa ñeewal askan ñun maa ñu xiic àll lan ja maa la nga xam ne xam dama jiital na ko yeddaafu yaari loxoom xam la moo tiic njëkk deexam nga laamaa te caajoon la nga xam ne ëqtanaa fàgg na ko rek bàyyi fi nit moom nee na ak lu mën di am ci alal moom lok sa amé ngari moy lañu ca jota jëfëndiko jëri ñoko ak lam ci joxé ñëne jëri ñoko wayé bu bari bari bu doxé bayiko fi rek loola du alalam alalam tay moy lam lek ba lam joxé tay jëri ñoko wayé lam faggu rek do bayiko fi mom du alalam alali ñun bayé gannaaw la waye mëna mëna ko tan fakat hadithu waxtan la bax defo ci gannaaw fu ko nekkal hadithu bi waxtan xafana mo di adrafat lima ñal ko nga xamne wa watuna mo ni nit nak gannaawam faaw ñu waxtane ay jaar jaaram kon fa xel ba da ngay netulun netul la ñu rafet rek fa xel ba dal bo fi jëgë tam tan dama wax ci yow ñu rek lu rafet ndax lu rafet rek nga fa nekk woon ñu nak lan xalat trop na ak dafa jamono ja xatray ñaari wala ñe faqad amra yakhna li ñal ma xinam ci ay jamono ba xalaté ñu neex ak yaanon ci ay jamono dafa am ñu yalla sak defal leen ñent bat ñaari batté bi ak walu ñaari batté daru bi ak walu mo leen ak aduna bu fekkon ne ñu yalla sakal na ñent bat nga xamne kon bat yépp atna leen bëpp bi ca nekk musna lama ca rate lamu sof day wax rek aduna ci boppam nim ko seetloo ak nim ko xame lam gis ci aduna mooy tëddiwul leen ñu jamono mu naqari ñu jamono mu neex kon nag soo boo xam ne yàlla bëgg leen aduna boo xoo wuta neex rek dooy boo xoo wuta naqari rek dooy léeg-léeg mu neex rek léeg-léeg mu naqari daa mel ni nag ñu naqari ñoom danay bari lool wafira na nga wiñ naa bi fa nga sell am tajri dat wëf ak nattu nattu mooy seetlu taxul te nga wax fii baasi leen ci ab madd madd mooy këlam goo xam ne dugg na ci atam juróom-ñeenteelam mbaa juróom-ñeente atam mat na raaba kog tàggat na al xottooba ndomb ya woon tapaate mu war ndomb ya wiñ ak sell mooy bu bëggee xam jur gi fokk ñaata la maanaam bu bëggee xool dëñ bi ba xamee ca ni mu toll ci at dañuy yëkkati dumm xool dëñ ba loolu ñu wax ñu am siñ dane boo ma seetal dëgg-dëgg bëgg xam man may tan soo dee ko amul xàmmee day boo seetee ba àggal dangay wax ni sama waay ji day ak madd la maanaam gëlëm la boo xam ne am juróom-ñeenti at nga xam ne coono bu ne daj na ko te dara safatu ko mu tagg bopp di wane ne dafa nekk ci àdduna amul seetlu xam nu ñu defe ci àdduna ba nga xamee ne bopp gëstu woon ba xam mooy kan nga wax ne sama waa ji daal tamu moroom ku mel ne moom daal daral ko saf ci àdduna ndax lu ne xam na nam deme ba dara du ko réer dara du ko jaaxal moo tax mu loolu bopp akuk màdd goo xam ne mbiru tii si dafa leen a tàggat ba war leen dem ak ñoom wan naa fi nit ña li ñëw te ñeel dee xalan kenn am ñax lañu yenn fii mën nga leen di lump waqallamaa yebb xaata ñëwaana ba defee xalam la fii ci lump ba alxalaa ñax ma dama gis naa ne dee ni ñu jëli nit ñi jël bi day waar la li nga xam ne dangaa jël daaba rek yow ko ci ñax ma bare muy daaba ci lump rek ñax ma tooy ni di ngëm pa rek di lump rek di jàllale dee noonu lay def nit ñi di jël rek di jël rek bis bu ne ñu jël lim bu baree bari te balaa bàyyi lépp dafa jeex xajit ki yéemu naa nit ñu sew fi ñun ci aju yéemu ne am na rogaa naka alkane ja ida ataahu ndéem dikkal na ko laayu daawaa def ko mën a saafara dëruqaa ci ay mocc waxwa te mbir moom moom ñoon xofna ci ca càggante ga ka xaabatin mu ngi mel ni aci dàjjantu dàjjantu mooy dox bu jubadee jubadi bay na volaanam diggante ak ñandam waxasaa akuk bontoñ fi ax wéetin ci ay pax ne man day doomi aadama jaaxal na ma koo xam ne wér na ko ne day aw ko maanaam doo yi dikk te bu dee dikkee doo ko mun koo liggu ba mu deltu gannaaw ku xam loolu ba nopp nag saggan lool ñëw ne aljantagn mu dugge du gis bu diggal ndam doole ci defa ñu dox bari ay tax ñu dajjant rek nak ci tax yoyé do wax rek doomu adama ni ko yalla bindé ci yagga bi ci aduna ak ñu mëna sagane ci tok bakkanam ñu ko ñu leen nak bu jantagn dox ci bu diggal ndam fofu bari ay tax ñu sagane sagane ba ñu dajjant rek nak bu sétlu fu wara tek tankam da sax ko do seenu xam xam koy tek defé ko non lay ni sama rek do nga adam nax mom wala kufrana te do tok yobbi billah ñoon yalla kama qad khina no ngi melne du waxe fon fi saari di ci aji boy ja da am wax ñu dund ni saari wi def ko laaw akhla tagna ci barab naat farka tomo for for moy sa bëgg for iga xassa de ñepp na nap atal ay yëmm ri ha ko titelef ko wa in tata manat ndol dal na am ñëwis ko tama da mu ñu ñoma ha tomo fo bu ñu ndey bu fekke yëddu ñu yalla yëddu ñu rek ni tam ma nga no misale suñu bëpp ne ak ju go xamne da tabbi ci bëgg bu nata nat bu nexa foré fofa nex na foré bu da seug nak di for rek di ñi su dawe dem ba deug kaddu bu doy war nak kaddu doy ne ñum bu dal di tipe fof bu demé ba deugatu kaddu ba del wat ci fam seug gon di for di ñew rek nit ñi loolu xaw na ndax xam nga dañu nek ci aduna di banexu ci nek ak nan ak taxan ak fo yalla ambe lu tiss nak ñu xaw dal ci yalla tuti na ne ndax tita ngi na bu lo dalé ñu del wal ci seeni bané x seeni taxan bu ñu fal ak on la fed leene ta fal na tim mo ngi melne dolo ngat riyat mom tita neex nako ñu lay xim dir gaynde fan fa wat te lu ñëdu way te lu daw hatta iza ghaba nga xamé nak gaynde ga faduna dem na ittuma an nak mu dal mo mbolam gattuma an maba ca bamu wéyé ni ñu xolu def na ni tital ñu am ri ñëndir ma am def yi nga xamné yoro wax na dama ñu tital ba mar par yi tañu for fi wax na tin ci tagante defal qabandem jeexna lam ñu kala wax ko defoon kenn mu baxo nek dal ñax mu toy ci lako yalla dindé mu ag ci bëb bu neexa foré su bu di for rek nak du déggé ñu gaynde ba kaddu bu nek nonu mu dal di tiit fuf bu kaddu ga dalé mu delu wat ci mom sa gën di for ci nata nga la mu far misal lepp nak nit ñu lew né doolam gatt mo xamné gaynde dafa leena tiitam ñu dal di fuf nak dañ ko ñëw da xefun taw la da ndol wat ci suglu suglu di for rek di ñu di bané rek mo ñu dara xew taw ñu nit ñu ngi dañ ñu ngi suglu mu tiit le ané ñu dal di tiit suglu mo la jexé ñu del wat ci ci xane nekkon nañ lu ñu tiis musto na am musto ci ñu shaqa ñu tak taxé gi mo la hun ñu xirtal la bi shaqa ñu ci aji taxé di ya layam bu ko dum mom ka rabbe dello ko la hoñal ko ida atande ngituna ya ko taxe dum bu nak pari ak dum ci safan bu ëllëgé wala mo taxé di na lay nak ko ko yalla dogal ci mom defi taxé di jog rek mo lay takko bu melni dañ ko ca xirtal ñun ta tagog mo nga xamné ñu ko yobbe ñaka taxé ga bu ko bëggono di salaw ko gamu dañu tay ñëne du ko tan du ca mëna dara tamat jambi war nay dal ci boromum du ko ñaan ndax mu dimbal ko rek mu ci ci ak taxé gi wala ñu yedd il furu ñu gor mu qimul aji jigal nako rajibun ci aji jajj nako wal habdu jambu nak na yar dam ho du ko jajj ibn hasan dara wetu wax mune nak dor yad rek do na ca wala li xam bopam tay tu ganaw way jam na ñoom yad du ko day taw rek du gëm yépp def leen tok ñoom mu doora jubantiku dor na ñoom yad rek mën na ko jubanti taw na ko ci ay yoon wa aafatul haqli gàkkub xel maanaam ñu yàq xel al hawa mu toj bànneex fa man xalaa ku kawe xaqluhu xelam al hawaahu ci kaw bànneexam fa qad najaa kon wicc na mu ne xel daal xëyee na gu réeree gu yàlla xëyee na doomu aadama tayit ku fexe ba xelam di ko yomat te bànneexam bañ di ko yomat kon mu ngi ci yoonu wicc ku wàccul rek wicc na waaye nag bànneex mooy li nga xam ne mooy yàq xel maanaam wicc koo xam ne xelam ñoo féete ko bànneexam maanaam xelam moo yoomat bànneexam waaye bànneexam du jiitu du yoomat xel ma ku mel noonu foo ko fekk rek mu ngi ci yoonu wicc dañ mën axin daraama mbokk maskootakin ku di ko ñu sànje maanaam ku di ko ñere axlaaku woo jikkoom ya asfaytuhu selalal naa ko al wudda ca fel ga li xulqin ngir jenn jikko mortagal di di juñu gërëm mu ne léeg-léeg am mbokk moo xam ne dana bari ay jikko yu ñaaw ñu ñu ko meree meree waaye man bu ma gisee ci moom jenn jikko joo xam ne bu rafet la rek fara jenn jikko bu rafet ja tax ma fàtte jikko yu ñaaw ya ca des da nga xam nit ñëpp kon nag ma gisee ci moom lu baax rek lu baax la ma gis ci moom tax ma fàtte leneen la nga xam ne moo sikki ca moom ñu joxe ca nag ay misaal ida balawta nga nettu la asafa gees ña mahmoodan lu ñu ñu sant falaa tedd minhu pour ko ŋaañ yow mën ci benn bis wala yow mën ci ab bis rek am taraahu ngir ba nga ko gisee xadduna baa moo foddet ba yaree jeesi ñu ñëw lool loo ci bëgg a def rek mu defal la ko fuddee rek mu dog am benn yoon rek nga dóor rek bu foddet dugut moo tax nga tàmbalee xas jeesi ja nga seetlu yoon yu bari ya nga xamee ne defoo na la nga bëgg benn yoon tey rek defut la nga bëgg moo tax nga tàmbali ko ŋaññ mot terfu sàll wa am sàll mooy façon tedd al farasu al karim moo ji taas ba mu jéggi al madaan lef ma waru ba maa am na amaana mu gaar mais amaana mu feeñ mu ma daafu ñëw dawam nga xifaarum fa tastalu fa kabaate mu këppin tas lu baax mën na am saa yoo jóge rek soo ko jëmale mu daal la fay àggale ni nga bëggee am benn yoon nag mu fa tastalu këpp daanu mu loolu dangay seet yoon yu bari ya nga xamee ne mu nga daa waree façon tedd yooyu mu ñëw mu nga bëgg am benn yoon nag mu fa tastalu rek daanu këpp bu tax nga tàmbali koo ŋaññ mën la ka kana tan moo la ñeel maanaam foo jële rek bul mu xa jabi te kañu sellal am yëg di ko aji baax ak na si ka nga xam ne laaya judu bu am alxay bu sikk muxtatal yenn yoon imaxi jëm ci leen na foo jële ku sëgle ci wecc wecc nga xam ne amul benn benn sikk yàlla rek nawet nga xamee ne amul benn benn sikk kon nag bu bëgg ku amul benn benn sikk boo nee rek ku amul benn benn sikk lay àndal soo tuddoo ànd ak kenn ida tasaffaxta ndeen seetantal nga umuran naas yiri ñun ñi lam tam fi doo fekk imraam seen xitam xaasa muy làq alkamaa la mat fatt pa faate mu doylam mu ne boo seetloo nit ñi dëgg dëgg xam ne ak njëf rek lañu koo si gis day mat ci wet maa ngi ci wet waaye nag gis koo xam ne daa mat sëkk ci wet bu ne maa ngi ci genn wet jafe na ci doomi aadama yi xaw na nga yéeru xala sabri ca mi nga al jëm ni ko def rafet yoo naka mom am na wama way gën ja tay la nga xamne la may gën ja aré la nga xamne da bok gën ja téré la nga xamne laa yoonu na di ci ñoom ñu ci jawaram xel ñu aduna ñu ñu ci yéru kay ñu ko rafet ba mu ngi ante gandat sama ba def ko ñu sa yéru kay ndax ñu am xel daal ñu japp lu neuy ñu def ko yéru kay di neuy ko xel moom da fekk ñu ngi rafet rek ñu def ko ñu yéru kay waxat na nga bati am na su bokkam ba xana subli usa ci yooni defal ña al usa boo bànne am sañi day nekk jàng ufwati ndi si am royteef defal ñooy mësi ba dal la nga mun ko ndax seet ne boo xoolee sa wet gis koo xam ne yaa ko tane mbaa boog ku ma néew te gësta fajja ndeem nar naa yóbbaale al qalbu qalba tabbar yeful jawa tarab njàqare na mu ne lula mun dal ci adduna lu ñu tiis tiis tiis boo geesoo rek gis koo xam ne yaa ko tane mbaa boog ñu néew kon nag damay xool ci kana yemal mbaa ka nga xam ne yaa ko tane ndax sa bakkan mu ne mun moo ne nga xam ne moom la ko yàlla teg kon bu ci sa njàqare nara yóbbaal sa xol bëgg nga saalit mu ñëw rek te xool sawet dal di gis koo xam ne yaa ko tane mbaa koo xam ne ñu ne am nga defuñoo ca noona ñu ñëw ca noona wante ne kooku di ko rafetu mun nga far roy ca moom ñu ñu ne moom wa dëfaru jamono yëkk boo day këpp di sota ak kam si wa taara fintu ay jamono ñu leeg-leeg ñun xibiru la dana ko yëkkatiyoo ñu xasaratin ci fakasta la isa kaban dem këpp na ñu àdduna ci bopp na yàlla dunde noonu te dunul noonu dana dem ba yàgg nga daanu dem ba yàgg nga jóg mu ne bu fekkoon ne àdduna ngay def day mel ni kon leeg-leeg mu dem ba yàgg mu daaneel la mais nag mu fekk na nga daanu mu yëkkati na teew nag yàlla rek moom lay jëf ñu dunde noonu àdduna te dunul noonu yaa taal jabal dul ñoom ñun xaalikin ci ajaal ko kay fi xawa naka la rote dal li fi nekk fa jabal na nga ñoom ñun saalim ci aju nit kay fa nejaa naka la nitte mu ne kanku yomb na nit kay moo jafe te anku kon jëru sa ñoom doxam ñun def ba daanu ñun def ba anku yoobat ko nit kay moo la tey ñoom doxam ñun def ba nit inna ñu jéemoo magi bi na ko digg ñu tedd nga am sëb gont nañu waaye ma xamnaa ñuy mujj nañu rek uf falam di lay suux wa jullihoo te keram nga al xaalisu gëdan ak yëkkati ko abha yoonoor nga ndaa mujj na xadd asa di gàtt inna baqaaya ndare ay desiit ñu inaasin ci ay nit ñoo xam ne yuqtalaa def na royee di ñëw ci ñoom ilaasa diini makrumaati jëm ci yooni teraangaya mu ne digg yi tedd nga ya maanaam gaa yu baax ya kawa kawa mel ne ay duggéew dafa mel ne dundul ay duggéew nga ne suux nañu ba tey tedd nga dafa koon daa amoon kergu yëkkatiko yëkkatiko kergu dënn dënn nga wax ne kergoog léegi gàtt na te yaraax lool da wane ne ñu tekkiwoon te am solo daal daanaka ñëpp dem nañ ba mu des nag ay bennat ñu néew néew ñoo xam ne manes naa roy ci ñoom ndax am lu baax ñoo ñoom neena ay benn benn lañu jël axaadiisu ndeem waxtaan ya in tabat yëri na am ba ahum siinu xibaar daanak kon ñu nekk te nashri waw bi di ngeen xëtu bër ba vaadaahu bii moom xëy na ko asaba lay ba waa yas moom bu dégg assaami aji dégg ba fii majlisin seen jataay fii majlisin hujran aw ñaateef isaa jaala saxum dem toogaal maa ñoom wala xanaa di caajeen ñaateef dana benn ak benn bi nga xam ne ñu baax lañ ñu mëta rey dañ koy waxtaane seen ngir waxtaan wa day neex melni durgo bi nga xamne dafa rafet mu xarne nga rafet rafet mu xey taw ci ma fa nekkon ci ñu tan doore ya daldi rabb ko rafet mu rafet lool mi xet lool tay bax yow bu ngi wax seen xibaar non lay rafeté te neexena ñu nak ku toog ñoom ci benn jotaay do fa degg lu ñu rafet dara ñaaw teef do ko fa degg maalu ma ga maggu alhama xéew na maanaam neexal na alxeysata dund ba law àmmal fata donte naka kam sa yàq dalu gan nangu mu fi ci ñoom al moo tuddee asna avocha muy yëkkati kuy teef bu ne cee bu fekkoon na dee bu dikkil boo ko neexalee rek mu daal la fay bàyyi kon day dund daal di neex ndax xëy na kon bu dee dikkee bu ko joxee neexal bu dina dem rek jar ko rek mu dal la fi bàyyi aw law taxalla wala doonte takkaayowoon na moom cam sa bi shababi ci bo xamaane xumrahu diirub dundam nga xam ne lu mu yeste lëddfa da ko rekkee achebu bi jaaw ba xaakii kan fula yooñu ne takkaay lu ci ay waxambaane tam ni ñu neexee bu fekkoon ne da takkuwut nit ki nga xam ne bu yàbbu màggat ak di jaaw ab tëneeg dee di ca topp nga xam ne moom daal waxambaane gi rekk mooy ñëw ak mag ak di jaaw di ca topp kon mu neex lool waaye xëy xaata soree na maanaam loolu jomb na ndax maa yustaxaru saa yoo xam def na abbu yustar jaxul kon loolee mu abbukat lu ñu delloo lay doon wa fi khutubi dahri te nekk na ci ndam bi jamono usal ay dëfal maanaam ay rotéef dunnaas yéen nit ñi mu ne waaye dund ak alal ak waxambaaneeg wérek yépp lu yàlla abal jàmb dal la bu abal nag war ngaa séntu ne pour abalal dana jëlaat la mu la abalal te mu ne adduna ñu bare ay piis ak jafe-njafeñ tax na ko am xel rek doo soolit doo yokkat dama geesu ña dem na yow gis ne yaa leen tane mbaa yeneem nga jéem a ñu rawante ne nag nga gis leen ñoom yeesutam ñu nga roy ca ñoom ñu ngën a ñoom wa sikiyatin baraan ay fere ay fere mooy rek ay waxambaane yu dëgër jamxu fatan rek la saamarahum ngoom laan naa ñoom ngoom laan mooy waxtaan ci guddi xaada sanum lay lan mooy maxnaane wa samaru alxadiisu bil layli tayu ful karaa jeeñeerug ngameen xam nga jeeñeerug ngameen mënta waxtaan ak fere yooyee waaye day wax rek ne leen ngameen dikkane may la lu leen gand nar neena yóbbaale sa saamoro te ñu ngoom lanteeg am naa mu nelaw waxum tëmbir moom ñoom wa xëyu bu tuma ñuy féew ay dokk lañu ñu am yaram lañu ñu féew ay dokk mooy ñu am yaram wala yu tugg digga ñuy kan ak yu sànni la barka foo dëm nañ bu maanaam mbind moom gu nekk ga barka du ko fi ëpp dëñ fekk bu digg amatu dëm waaye dëmam mu nekk ga lay wax dëm la waa ñuy ca moom nit ña wala xëy suta gilee ñi ngéen ña dana neex waaye ñeexu ñu tàll ñoom gis na dana nga jeqi afaa xiisul xataa kaasi pirin taan kaas luy nen fa nga xam ne mu ne defar dafa nen ne ba dee ganaaroo ba dee maata ba dee pirin taan yi wax fa ñu nen rek di ko defar ba mu ak nenukaay lay tudd am kaas yelf di xaw si naa tuub baa ci foo xam ne deeful dëgg di fam bu ñëw ak nopp nag atul genn yëmmu illaa na ay muy dóomi ndare sadëg looy mu gi yëmm aw saytu saga wala sadëg looy mu góor ma kon dama ne wu sufiyatu daraan ay fere soo doone saamara bu ñëw ngoom lante naa ñëw xam jumla islam rahim day nekki fitiyatu gaaju la ñoy shayatu ngul na len ala siraj dañan ma hatta iza malik ba nga xamé ni jeng na adatu wahdi tim tutay rax la may tek dig dig ci and ak aji dis ja ak dawaji aji dafé ak dig mo waji dis ak dawaji ko dafé kuntu waxna la hum ñel len ni ñu hoyna naka def dank rubu ha ni dem nga ñu ñu ak dawaji la fa jiddo farlu len tahmadu kon ngeen sant rubu sala bu jup rañan ma ni dara am ay xere